suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Łagodniejsze obostrzenia od poniedziałku w 11 województwach, w 5 pozostają bez zmian. To jest województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie. Nie będzie dodatkowych testów na koronawirusa przed maturami i egzaminem ósmoklasisty. Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów. Żadnych testów nie będzie. Więcej Polaków sięgnęło w ciągu roku po książkę. Negatywny, spadkowy trend czytelnictwa w Polsce się zatrzymał. Obostrzenia utrzymane w 5 województwach. W pozostałych 11, w których jest lepsza sytuacja epidemiczna, od poniedziałku restrykcje będą łagodniejsze w edukacji i usługach, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych. Ale podkreślamy, że jest to krok taki bardzo ostrożny, bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia i hospitalizacji. Wczoraj było prawie 14 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 740 osób. W przyszłym tygodniu poznamy szczegółowy plan luzowania, między innymi w gastronomii i branży hotelarskiej, zapowiada minister zdrowia. I dlatego przedstawimy taki plan postępowania dla całego miesiąca maj, który będzie zakładał przywracanie zarówno funkcjonowania czy branży gastronomicznej, czy branży hotelarskiej, czy innych branż, które były do tej pory objęte obostrzeniami. Ale w tym planie również odniesiemy się do zagadnienia komunii, wesel, organizacji właśnie tych uroczystości. Adam Niedzielski zapowiedział, że w środę rząd odniesie się do możliwości zniesienia nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu. W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną, matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że na maturze i egzaminie ósmoklasisty będą obowiązywać wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 roku. Maturzyści nie będą musieli przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Nie będzie też matur ustnych. Część ustna tylko dla osób, które potrzebują w wyniku rekrutacji na uczelnie za granicą. Szef resortu edukacji dodał, że ósmoklasiści będą mieć mniej zadań otwartych. Dla ósmoklasistów mniejsza liczba zadań w arkuszach egzaminacyjnych, ale czas na ich rozwiązanie dokładnie taki sam jak w 2019 roku i 2020 roku. Przystępujący do egzaminów nie będą musieli mieć testu na obecność koronawirusa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Gdańskiego Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym Krzysztof Wyszkowski miał przeprosić Lecha Wałęsę za nazwanie byłego prezydenta tajnym współpracownikiem SB. Skargę nadzwyczajną prokurator generalny tłumaczył m.in. naruszeniem zasad wolności słowa. Uzasadnienie wyroku przedstawiał sędzia Aleksander Stępkowski. Temat, którego dotyczyła wypowiedź pozwanego, jest cały czas bardzo istotnym elementem debaty publicznej. W związku z czym, jeżeli Rzeczpospolita Polska ma być demokratycznym państwem prawa, zapewniającym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, musi również zapewniać warunki nieskrępowanej debaty na tematy publiczne. Nie może dochodzić do sytuacji, w której wyroki sądowe mogłyby zagrażać swobodzie tej debaty publicznej. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne. 42% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę w zeszłym roku, wynika z raportu Biblioteki Narodowej. Mamy dobre wiadomości i powody do ostrożnego optymizmu. W ciągu roku zanotowaliśmy 3% wzrost czytelnictwa w Polsce. W skali 2 lat to jest 5%. Możemy zatem odpowiedzieć, że negatywny, spadkowy trend czytelnictwa w Polsce się zatrzymał. Jak podkreśla dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, Polacy coraz częściej kupują książki na prezent. Bardzo duży wzrost, w tej chwili do 34%. To oznacza, że książka wróciła na listę prestiżowych prezentów. Uważamy, że książka jest czymś, co możemy podarować innym, sami otrzymujemy i coraz częściej czytamy właśnie książki, które otrzymaliśmy. Raport wskazuje, że częściej i chętniej czytamy książki niż ich cyfrowe odpowiedniki. Wody Polskie chcą obniżki cen za wodę i ścieki w Warszawie. Nie zgodziły się na propozycję miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, by pozostawić cenę na tym samym poziomie. W trakcie obowiązywania ostatniej taryfy pobierano opłaty za usługi, których nie wykonano. Dlatego, jak mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska z Wód Polskich, stawka powinna być odpowiednio niższa. Były dwie awarie czajki, w czasie których zostało spuszczonych nieoczyszczonych ścieków do Wisły ponad 15 milionów metrów sześciennych. Opłata za oczyszczenie tych ścieków została od mieszkańców pobrana, natomiast usługa nie została wykonana należycie, bo przypominam, że usługa polega na odprowadzeniu i oczyszczeniu ścieków. Koszty, które ponieśli mieszkańcy, to blisko 90 milionów złotych pobranych opłat. Warszawskie wodociągi mają miesiąc na przygotowanie nowej taryfy lub odwołanie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Po delikatnej zadyszce i dwóch bezbramkowych remisach Legia Warszawa odzyskała rytm i wywalczyła wczoraj 3 punkty w Gliwicach. Wojskowi pokonali Piasta 1-0. Takim samym wynikiem skończyła się potyczka między Krakowią a Wisłą Płock. Więcej bramek padło w Lubinie w meczu Zagłębia z Wisłą Kraków. Zresztą wszystkie strzelili Miedziowi, w tym jednego samobuja. Końcowy rezultat 4-1 dla Zagłębia. W ostatniej chwili Stal Mielec uratowała remis 3-3 na wyjeździe do Białegostoku. Kilka ciekawszych wyników z Europy. Manchester United Aston Villa 2-2. Southampton Jana Bednarka przegrał z Tottenhamem 1-2. Polski obrońca rozegrał całe spotkanie. Grzegorz Krychowiak zdobył przesądzającą bramkę w półfinale Pucharu Rosji między Lokomotywem a CSKA Moskwa. Gol na 2-1 padł w doliczonym czasie gry. Kolarstwo torowe. Mistrz świata w skreczu Adrian Tekliński został przyłapany na dopingu. Tę kompromitującą informację potwierdził dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rymkowski. Potwierdzamy, że postępowanie o naruszenie przepisów antydopingowych dotyczy dwóch zawodników, m.in. Adriana Teklińskiego. Zawodnikowi grozi kara do 4 lat dyskwalifikacji. Jeżeli chodzi o postępowanie dotyczące próbek, ono jest zamknięte, zarówno jak i jeżeli chodzi o jednego, jak i drugiego sportowca. W tej chwili trwa postępowanie dotyczące naruszenia przepisów antydopingowych zarówno jednego i drugiego kolarza. Tutaj mogę to zdradzić, że obaj zawodnicy faktycznie nie ukrywali tego, że do zastosowania zabronionych substancji doszło. Na szczęście są i dobre informacje kolarskie. Katarzyna Niewiadoma druga w kobiecej strzale warońskiej. Wygrała Anna van der Breggen po raz 7 z rzędu. Wśród mężczyzn triumfował Julian Alaphilippe, który tak jak van der Breggen jeździ w tęczowej koszulce mistrza świata. Na ostatnich metrach dogonił i wyprzedził Primoża Roglicza. Brązowe medale Mistrzostw Polski w siatkówce zdobyła Werwa Warszawa. W decydującym 3 meczu małego finału pokonała PGE Skre Bełchatów 3-0. Na stołecznym torwarze trwają Mistrzostwa Europy w zapasach. Wczoraj jeden medal dla Polski. Brąz zdobył wolniak Eduard Grigoriew. Niestety walkę o podium przegrał Sebastian Jeździerzański. Pod koniec pierwszej rundy straciłem 4 punkty. Myślałem, że tam będzie 2-1 po tej akcji. Było 4-1 i to zaważyło na całej walce. Próbowałem odrobić. Żaden atak nie wyszedł. No i walka się zakończyła 4-2. To było to, co nie zagrało. Nie było mojego ataku do nóg. Zawodnik mnie bardzo dobrze kontrolował. Trzymał na rękach. No jest bardzo dobrym zawodnikiem. Nie będę tego ukrywał. Już raz z nim przegrałem. Tym razem chciałem się zrewanżować, no ale rewanż musi poczekać. Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Mamy dzisiaj temperatury od 9 stopni na północy kraju po 10 na południu, najcieplej 11 w centrum. Wszędzie niestety spadnie dzisiaj deszcz z wyjątkiem Szczecina i jak widzę Wrocławia. Tutaj możliwe miejscowe przejaśnienia, ale oprócz tego raczej mokro. Jakość powietrza za to dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po siódmej, program trzeci Polskiego Radia. W jaki sposób można pooglądać przelatujące w najbliższą sobotę w sporej odległości jednak od Ziemi meteoryty? W jaki sposób można je obserwować, żeby nie mieć takiej sytuacji? Widzisz coś? Nie. Nic nie widać. Chcesz zobaczyć? Pokaż. Aha. Co widzisz? Nic nie widzę. No widzisz. No to żeby tak nie było, to możemy stosować zaawansowany sprzęt. Ja teraz przeglądam, ile luneta kosztuje, taka do obserwowania. I ceny zaczynają się od 100 zł, a kończą, uwaga, na 60. W ogóle jest tak ogromny rozstrzał, jak chodzi o ten sprzęt, że nawet można kupić teleobiektyw do aparatu telefonicznego, który jest przykładany do tego obiektywu wbudowanego w telefon i dzięki temu można podobno obserwować gwiazdy i niebo. Już za moment dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik opowie nam, jakiego sprzętu i czy w ogóle sprzęt jest potrzebny, żeby w sobotę te przelatujące meteoryty zobaczyć. Mela Koteluk, Żurawie Origami. Teraz w trójce, 21 po siódmej na zegarze. Program Trzeci Polskiego Radia, 25 minut po siódmej. Przelatujące obok Ziemi, obok w cudzysłowie oczywiście, asteroidy będzie można w najbliższą sobotę zobaczyć za pomocą profesjonalnego teleskopu. Są jednak zbyt daleko, żeby gołym okiem je zobaczyć. Nie ma jednak co się zniechęcać do patrzenia w niebo, bo jak mówi nam dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, jest wiele zjawisk i obiektów, które można dostrzec na niebie bez profesjonalnego sprzętu. Trzeba jednak do tego być cierpliwym i wstawać czasem o niezbyt komfortowych porach. Na przykład przed wschodem Słońca możemy zobaczyć dwie największe planety Układu Słonecznego, Jowisza i Saturna, które świecą nad wschodnim horyzontem. Jeżeli skorzystamy z lornetki, jesteśmy w stanie dostrzec na przykład cztery księżyce towarzyszące Jowiszowi. Jeśli użyjemy jakiegoś większego sprzętu, prostego amatorskiego teleskopu, bez trudu dostrzeżemy pierścienie wokół Saturna. Spośród takich zjawisk, które możemy zobaczyć gołym okiem, szczególnie przyjemnym dla widza są spadające gwiazdy. A akurat w najbliższych dniach czeka nas maksimum roju Lirydów. Roju, który nie jest bardzo liczny, ale co kilka minut powinniśmy być w stanie zaobserwować właśnie meteor, czyli ślad po drobinie, która wpada do naszej atmosfery. I w latach 20. czeka nas cała seria częściowych zaćmień Słońca. Pierwsze będzie 10 czerwca tego roku. Będzie ono dosyć mało widowiskowe, no ale musimy poczekać do 25 października przyszłego roku. Wszystkie te zjawiska trzeba jednak obserwować za pomocą odpowiednich filtrów. Nie patrzcie bezpośrednio na słońce podczas zaćmienia, jest to zagrożenie dla wzroku. Ja pamiętam kiedyś w takiej prasie jak dla dzieci, Filipinka było takie coś chyba, dobrze mówię? Teraz patrzę pytająco na Michała, który realizuje program, Michał nie wie. Były takie pisma dla dzieci, pamiętam, że dno od butelki mówili, żeby osmolić czymś i w ten sposób można patrzeć na zaćmienie księżyca. Skąd pozyskać samo dno od butelki, tego już nie mówili. Natomiast jest to jakaś koncepcja. Jak już mamy meteoryty przelatujące koło Ziemi, to kojarzą się z końcem świata i filmami takimi jak Armagedon i tym jeszcze przed godziną ósmą się zajmiemy. Teraz Inhaler w Trójce. Of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do,

17 minut do godziny 8. W jaki sposób obserwować niebo, żeby ujrzeć zjawiska tam zachodzące? Nasza słuchaczka ma dosyć słuszną koncepcję, o której zupełnie zapomniałem. Ja chciałam zapytać, czy ktoś jeszcze pamięta stare dyskietki? Jeżeli ktoś ma takie stare dyskietki albo jedną starą dyskietkę, tam jest taka taśma, przez którą można obserwować zaćmienie słońca. Ja obserwowałam ostatnie zaćmienie słońca, bo jeszcze takie dyskietki właśnie na tą okazję trzymam. Trzeba odsunąć taką zasłonkę i jest taki filtr, przez który można zdrowo, że tak powiem, bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca. Tutaj kombinowaliśmy jeszcze poza anteną z panem realizatorem Michałem i da się oglądać przez płytę CD, ale musi być srebrna, z obu stron niezadrukowana i wtedy, skoro światło latarki przechodzi, takiej z telefonu, to znaczy, że prawdopodobnie jasny obiekt na niebie też da się w ten sposób zaobserwować. Skoro jesteśmy przy obiektach mijających Ziemię, to wielokrotnie, przynajmniej na filmach, zdarzało się, że te obiekty nie do końca Ziemię mijały. Przepowiadano też wielokrotnie koniec świata, proszę Państwa, który już co najmniej kilkanaście razy nadchodził. Mamy na przykład wizję wieszcza końca świata z filmu Konopielka. Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. Wilki latać będą, bociany pływać. Słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. Ostatni z końców świata miał nadejść 21 marca tego roku, czyli miesiąc temu. Miała być to data rozpoczęcia końca świata. Wizjoner Theodor Shebat na podstawie analizy Biblii zapowiedział jednak, że najbliższy koniec świata trzeba przełożyć i to będzie w 2024 roku. Wonky One, las na nerwy skołatane. Mam nadzieję, że Państwo tego końca świata się specjalnie nie przerazili. 14 minut do godziny 8. Lubię na polanę się bić na las. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut do godziny 8 nam pozostało. W duchu raczej pozytywnym rozmawiamy o tych zagładach, które nie nadeszły. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Niezawodny pan Marek jak zwykle skorzystał. Ja widziałem tak z 10 filmów katastroficznych, z czego każdy z nich to osobna katastrofa, a razem daje 20 katastrof. I w każdym z tych filmów występuje bardzo bogaty facet, który w obliczu zagłady rozdaje swój majątek. No i pod koniec filmu odwołują zagładę i wszyscy się cieszą, radują, podają sobie dłonie, a on siedzi w kącie i się gryzie. A z tego jest taka smutna refleksja. Biednemu to nikt ręki nie poda. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 kontakt do nas. Natomiast jak chodzi właśnie o kinematografię taką katastroficzną, koniec świata to temat na tyle interesujący, że niejednokrotnie pojawiał się przecież w popkulturze. Nakręcono sporo filmów, takich jak Dzień Zagłady i Armagedon, które co ciekawe przecież ukazały się obydwa w bardzo małym odstępie czasu w roku 98 i obydwa miały bardzo podobną fabułę. Meteoryt przylatujący koło Ziemi, czyli to, co wydarzy się w najbliższą sobotę, i na ten meteoryt trzeba było wysłać prom kosmiczny, który miał za zadanie wylądować tam wraz z załogą i zdetonować, wysadzić w powietrze meteoryt. O ile w Armagedonie się to udało, Bruce Willis nie żyje na końcu filmu, jak ktoś nie oglądał, to przepraszam, Bruce Willis ginie, to w filmie Dzień Zagłady już nie do końca to wyszło. Jeden z meteorytów mniejszy uderzył w ziemię. Wojna Światów przecież też katastroficzny film. Dzień Niepodległości, czy też W stronę Słońca. To są produkcje, które dotyczyły właśnie przykrych wydarzeń, które mogą mieć miejsce w przyszłości. No i film 2012, drodzy Państwo. Ten właśnie film zwiastował koniec świata, który miał nastąpić i się nie odbył. Zatem to też dobrze, ja tylko podpowiadam. To są produkcje, które śmiało można sobie przypomnieć w sobotę, przed próbą obserwacji przelatującego 5 milionów kilometrów od Ziemi meteorytu. Black Hole Sun, Soundgarden teraz w Trójce. Come on, name through the crowd.